Znajdziesz tam wybór pysznych soków z owoców, które dojrzewały w polskich sadach. Naturalne, bez konserwantów i od polskich dostawców. Dla wszystkich, którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 14 sierpnia, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Katastrofa budowlana w Genui, zawalił się wiadukt, pod gruzami są ludzie. Jest nowe otwarcie dla PKN Orlen na Litwie. Kolejny krok Komisji Europejskiej w procedurze naruszenia przez Polskę prawa, chodzi o Sąd Najwyższy. Na początek Włochy, gdzie w Genui zawalił się fragment mostu na autostradzie A10. Pod gruzami wiaduktu na autostradzie uwięzieni są ludzie, podają włoskie media. Długi odcinek mostu runął z wysokości około 100 metrów. Według mediów ucierpieli zarówno ludzie w samochodach, które runęły wraz z odcinkiem drogi, jak i prawdopodobnie ci, na których z dużej wysokości spadły jej fragmenty. Most został zbudowany w latach 60., ale przed 2 laty przeszedł generalny remont. Popularna arteria prowadzi w stronę Francji, Lazurowego Wybrzeża. Rozszerzenie współpracy i odbudowa 19-kilometrowego odcinka torów z rafinerii w Morzejkach do granicy z Łotwą. To zadania wynikające z podpisanego na Litwie porozumienia PKN Orlen i litewskich kolei. Dokument parafowali szefowie obu firm, a o korzyściach mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Otwieramy się bardziej logistycznie na Łotwę, na Estonię, czyli tutejsze aktywa Orlen Litwa mogą zdecydowanie lepiej działać, przynosić zyski, ale nie tylko zyski dla polskiej gospodarki, ale również zyski dla gospodarki litewskiej. Na wspólnych kontaktach biznesowych można budować jedność. Prace nad rozbudową połączenia kolejowego z Morzejek do granicy łotewskiej zakończą się w przyszłym roku. Jest kolejny krok Komisji Europejskiej w procedurze o naruszenie przez Polskę prawa unijnego w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, poinformował o tym rzecznik komisji Christian Spar. Komisja Europejska uczyniła kolejny krok w procedurze naruszenia przez Polskę prawa unijnego w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, przesyłając polskim władzom tak zwaną uzasadnioną opinię. Dodał, że odpowiedź władz Polski w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym nie rozwiała wątpliwości prawnych komisji, dlatego też Bruksela zdecydowała się na kolejny krok. Władze polskie mają teraz miesiąc na zastosowanie się do przesłanej uzasadnionej opinii poprzez wprowadzenie odpowiednich środków. W przeciwnym wypadku komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na koniec jeszcze raz Włochy. Współrządząca rząd Liga złożyła w parlamencie propozycję ustawy, która uznaje agresywne żebractwo za przestępstwo. Przewidywane za proceder maksymalne kary to rok więzienia i 10 tysięcy euro grzywny. Ustawa jest wymierzona w wymuszających datki agresywnych żebraków na ulicach, w pociągach, metrze i na stacjach. Ma też zdyscyplinować nachalnych ulicznych sprzedawców róż, zapalniczek i innych gadżetów, którzy są plagą ruchliwych skrzyżowań i restauracji. Podobnie dzieje się na plażach. Surowe kary wymierzane mają być również w gangi, które czerpią zyski z żebractwa, wykorzystując do tego osoby o widocznym kalectwie. W związku z wysoką falą migracji w dużych włoskich miastach przybysze z Afryki żebrzą przed niemal każdym supermarketem i barem, choć na ogół zachowują się spokojnie. W 1995 roku Trybunał Konstytucyjny uznał projekt ustawy zakazującej żebrania za niezgodny z ustawą zasadniczą. Liga liczy, że uda się wyjąć spod prawa żebractwo agresywne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, na wschodzie i w centrum także burze z gradem, intensywnymi opadami oraz porywistym wiatrem, najcieplej na Podkarpaciu. 31 stopni, w centrum 29, a nad morzem 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy

tak naprawdę fest jest to, że się jest, że się jest. Tak naprawdę fest, że się jest. Tu Trójka, godzina 13:30. Muzyczna poczta UKF. Po powtórce z rozrywki, którą przygotowała Natalia Grzeszczyk, czas na muzyczną pocztę. Zofia Kruszewska, Halina Wachowiczna, Marz Żąda. Witamy na początek Asian Dub Foundation i Sinead O'Connor. Thousand Thousand Mirrors, Asian Dub Foundation i Sinead O'Connor. 22.73, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Do godziny 14 czekamy na Państwa kolejne zamówienia. W tygodniu ubiegłym graliśmy Beverly Craven i jej największy przebój Promise Me. Dziś pan Przemek prosi o No Shame. To była Beverly Craven. Czekamy na Państwa kolejne maile, ale także i telefony. 22.73 lub UKF małpa.polskieradio.pl. A o zespole, który za chwilę mówiło się kiedyś, że grają słowiański reggae. Ja chciałbym prosić o jakiś stary utwór zespołu DAP. Może Kalejdoskop Wirujący, albo Przed Nami Wielka Przestrzeń, któraś z tych piosenek może akurat się uda. połamać i ciągle na zadania przestrzeń roi się od bar. Ciemność woda wciąż ta sama, dosyć rozpaczy, dosyć przekleństw. Podnieście wyżej głowy, podnieście w górę ręce. Pamiętaj, nadejdzie czas odkupienia. Pamiętaj, nadzieja bliska jest spełnienia. Przed nami wielka przestrzeń. Przed nami wielka przestrzeń. Bliska jest spełnienia. Przed nami wielka przestrzeń. Przed nami wielka przestrzeń. Przed nami wielka przestrzeń. Przed laty, w latach 80. to była Fabryka Przebojów, grupa DAB. 22,7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Chciałem poprosić zespół Passenger Runaway, tytuł utworu, i zadedykować pani Zofii. Będzie ta pioseneczka? Heart's a runaway, living by the campfire light. Yeah, my love's a stowaway,